Book 2 17 17 في البيت घर में घर में هنا بيتنا ये हमारा घर है यह हमारा घर है فوق يوجد السقف छत ऊपर है छत ऊपर है تحت يوجد القبو सुराना नीचे है सुराना नीचे है توجد حديقة خلف المنزل बगीचा घर के पीछे है बगीचा घर के पीछे है لا يوجد شارع امام المنزل घर के सामने सड़क नहीं है घर के सामने सड़क नहीं है توجد اشجار بجوار المنزل घर के पास पेड़ हैं घर के पास पेड़ हैं هنا شقتي ये मेरा निवास है यह मेरा निवास है هنا المطبخ والحمام यहां रसोई घर और स्नान गृह हैं यहां रसोई घर और स्नान गृह है هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم वहां बैठक का कमरा और शयन गृह हैं वहां बैठक का कमरा और शयन गृह है باب المنزل مغلق घर का दरवाजा बंद है घर का दरवाजा बंद है لكن النوافذ مفتوحة लेकिन खिड़कियां खुली हैं लेकिन खिड़कियां खुली हैं اليوم الجو حار आज गर्मी है आज गर्मी है نذهب الآن إلى غرفة المعيشة हम बैठक के कमरे में जा रहे हैं हम बैठक के कमरे में जा रही हैं هناك يوجد صوفة وكنبة वहां एक सोफा और एक कुर्सी है वहां एक सोफा और एक कुर्सी है تفضل واجلس कृपया बैठिए कृपया बैठिए هناك يوجد كمبيوتري वहां मेरा कंप्यूटर है वहां मेरा कंप्यूटर है هناك جهازي الستيريو वहां मेरा स्टीरियो सिस्टम है वहां मेरा स्टीरियो सिस्टम है التلفزيون جديد تماما टेलीविजन सेट एकदम नया है टेलीविजन सेट एकदम नया है